Look, I'm a gummy bear. Look, I'm a gummy bear. Dar eu sunt chiar mi funny norocosul gummy bear. Nu sunt doar un găleu, sunt ursulețul tău. Eu sar, dansez, mă joc și cânt. Mă cheamă gummy bear. Oh, oh, oh. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy bear. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy bear. Mă cheamă gummy bear, mă cheamă gummy bear. Dar eu sunt gummy funny, norocosul gummy bear. Nu sunt doar un geleu, sunt ursulețul tău. Eu sar, dansez, mă joc și cânt. Mă cheamă gummy bear. Oh yeah! Le babi dubi dubi yum yum. Le babi dubi dubi yum yum. Le babi dubi dubi yum yum. Ursulețul yummy. Le babi dubi dubi yum yum. Le babi dubi dubi yum yum. Le babi dubi dubi yum yum. Ursulețul yummy. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy bear. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy bear. Bang, bang, bang, go, lay, body. Bang, bang, bang, go, lay, body. Bang, bang, bang, go, lay, body, body, bang. Bang, bang, bang, go, lay, body. Bang, bang, bang, go, lay, body. Bang, bang, bang, go, lay, body, body, bang. Mă cheamă gummy bear, mă cheamă gummy bear. Dar eu sunt yummy funny, norocosul gummy bear. Nu sunt doar un geleu, sunt ursulețul tău. Eu sar, dansez, mă joc și cânt. Mă cheamă gummy bear, mă cheamă gummy bear. Bye.